كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فدي آيات كي الله جل جلاله ده نبي عليه الصلاة والسلام ده نبوت إثبات كي او ده هغد إثبات ده پار چه كما ده إثبات طريقة ده نبي عليه الصلاة والسلام ده نبوت اغد طريقة بيانه نو چه كلا فدي آيات كريمة كي ده نبي عليه الصلاة والسلام ده نبوت إثبات هم پا دليل سروسي لکه په مخ کې دوه آیاتو کې چې د الله جل جلاله توحید په دلائل ثابت شو نو دلته په دغو درو آیاتو کې کلمه توحید کلمه طیبه جوړه شو چې لا اله الا الله محمد رسول الله. په دغه مخ دوه آیاتو کې د لا اله الا الله مضمون ثابت شو چې پرون مش خبره پر وکړه. په دغه آیات کریمه کې د محمد رسول الله مضمون ثابتیږي. آنو کلمه طیبه جوړه شوه. کلمه طیبه هغه کلمه ده چې زموږ د مسلمانانو له ټوله نوره انسانیته په هغه کې امتیاز د جلاوالی ده. مسلمانان د قوم پر بنیاد له نورو خلکو نه دي راجلا. د زبی پر بنیاد له نور خلقو نه دی راجله، د رنگ پر بنیاد له نور خلقو نه دی راجله، د علاقی پر بنیاد له نور خلقو نه دی راجله. فقط پر دغه بنیاد باندې چې دوی خبرې زمر زره منلې دي چې الله یو د شریک نه لري او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، دا ازمر امتیاز د لنور دنیا سره لنور انسانیت سره. دغه امتیاز الله جل جلاله په دغه درو آیاتو کې په استدلالي شکل مدلل ثابت کړي. وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، د نبی علیه الصلاه والسلام د نبوت د پاره یو دعوه د نبوت د نبی علیه السلام د چې نبی علیه الصلاه والسلام دا خبره په هغه وخت کې پر موجوده خلکو عرض کړه چې زه د الله رسول یم، دغه ته وایي دعوه. او یو یې دلیل ده د نبی علیه الصلاه والسلام د نبوت چې په دغه دعوه کې چې نبی علیه الصلاه والسلام وایي چې زه د الله رسول یم، په دغه دعوه کې نبی علیه الصلاه والسلام صادق ده، د دغه دعوې د صدق دپاره دلیل. نو دغه خبره دلته بیانوي د نبی علیه الصلاه والسلام د نبوت دلیل تر ټولو غټ دلیل قرآن کریم د چې پر نبی علیه السلام نازل شي، دا د نبی علیه الصلاه والسلام د نبوت دلیل ده چې واقعیم نبی علیه الصلاه والسلام چې کومه خبره کړې ده چې زه د الله رسول یم په دا خبر کې صادق ده. وجه یې دا ده، دغه قرآن کریم له سره ته پایه که سړی مطالعه کړي، دا داسې کتاب ده چې د دې د الفاظو ته کوم ترتیب ورکړل شوی ده دغه هم د دنیا په هیڅ کتاب کې نشته او نه د انسانانو په کلام کې په خبرو کې داسې ترتیب شته. او بیا چې پر کومو معانی و مقاصدو باندې قرآن کریم مشتمل ده، چې په قرآن کریم کې کم څه بیانیږي په دونه کوچني کتاب کې دونه ډېرې خبرې، دا هم د انسان تر وس وتلې خبره ده. نو دغه قرآن کریم د لفظ په لحاظ هم د معنا په لحاظ هم داسې یو علمي کتاب ده چې دا د دنیا هر څونه لوی علما دا خپل ټوله سایه او کوشش پر کار باندې واچوي داسې کتاب ټولنې ته نشي وړاندې کولی. او دا داسې خبره ده، دی نه ده چې دا زموږ دعوه ده، دا خبره انسانیت منلې ده. کافران هم دا خبر منلې ده، یو خو عنادي انکار ده خو جلا خبر ده، مؤمنان هم منلې ده، موافق هم دا خبر منلې ده، مخالف هم منلې ده، چې دغه ډول کتاب دونه علمي کتاب او دونه د انسانیت د فطرت د تقاضا مطابق کتاب دا و ټولنې ته وړاندې کول دا د انسانیت له طاقت وتلې خبر ده. او بیا خصوصا له دغسې یو سړي څخه وړاندې کول لکه نبی علیه الصلاه والسلام، نبی علیه الصلاه والسلام داسې امی سړی و چې په ټوله زندگی څلوېښت کاله ژوند یې تېر کړی په مکه مکرمه کې، له مکې مکرمې وتلی هم نه ده. یو وار یې دغه ته تللی ده شام ته په سفر باندې، د عربو په قافله کې تللی ده، بېرته راغلی ده، بیا له دې مکې مکرمې وتلی هم نه ده. نه یو عالم لیدلی ده، نه یې مدرسه لیدلې ده، نه یې مکتب لیدلی ده، نه یې د چا په اصطلاح تور پر سپینې نه ده لیدلی. دا خو پرېږده چې یوازې ده دغه شی نه ده لیدلی، بلکې دا ټوله علاقه دغسې وه. په عربي دنیا کې په عربو کې په هغه وخت کې درس و تدریس نه و، کتاب نه و، مکتب نه و، سبق نه و، مدرسه نه وه، دغه یې پر خپل طبیعت خلق پیدا کېدو، پر خپل طبیعت رالویېدو، یو شی هم نه. تر دغه اندازې پورې خبره په ټپه ولاړه وه په علمي انداز، که به چیرې یو علمي مسله یو وخت دی ته پېښه هم سوه، په ټوله عربي دنیا کې د دغې مسلې د حل سړی نه و، بیا به دوی چې له یهودو بې معلومات کاوه. داسې امیان په دغه ټولنه کې یو سړی راپورته کېږي او هغه داسې کتاب انسانیت د ټولنې ته وړاندې کوي چې د هغه څخه ډېر پرمختللي ساینسدانان علما دا عجز دي. نو د دې بله لار کېدلی نه سی، له دغسې دا د الله جل جلاله جوړښت ده، الله ورسپارلی چې نبی علیه الصلاه والسلام وایي چې زه د الله رسول یم، ما ته الله کتاب راکړی ده، په دا خبره کې نبی علیه السلام صادق ده، ځکه کتاب چې یې وړاندې کوي هغه بې مثله کتاب. د علماء ولا وسدا خبره وتلی وکنی عميان خلق خو پریرت دا سی دی نووی سین امید تلويشتو کلو پر عمر باندې نبی علی صلوات سلام قران کریم تولنی توران دی او دا داسې کتاب د شتوسه هم ټول انسانیت پر دی چې پاک تز دا د انسان له طاقت وتلی کتاب دا سی علمی کتاب دا داسې د انسان د فطرت مطابق کتاب دا داسې د انسانیت څه ضرورت چې دی هغه ټول بیان کړی دا سی یو کتاب دا کڅرای لښسب پر مخ نظر وکي انسانان دا سی طاقت لري هم په ډیرو یو نه دا د دنیا پارلماني نظامونه سی دی ک کوپر دی ک په اسلام کې دی دغه سیستم جوړ کړی د خوستادسته دا پارلماني نظامو کې پوهان خلق له ملک څخه راټولېږي هغه یا په سواوي حساب یا په زراوي بیا هغه کشینی بیا هغه د ملک د پاره قانون جوړی بیا دا ملک پر دغه قانون باندې چلیږي چې هر قانون دغه پارلمان والا جوړ کیایې د ملک پوهان جوړ کی شل کاله دا قانون وچلیږي شل کاله بعد جاتی ماتل کیږي دیرس کاله وچلیږي دیرس کاله بعد ماتل کیږي په دغه افغانستان کې چې زما په یاد کیږي چې د ارتو عمر یم خدا و بیم په افغانستان کې د ظاهر شاه په وخت کې ظاهر شاه اساسي قانون جوړ کړ داوود بچی چې رااله هغه قانون له فعالیت ووته داوود بل اساسي قانون جوړ کړ د خلکانو حکومت چې راغی هغه قانون له فعالیت څخه ووته نجیب په وخت کې بل اساسي قانون جوړ کړ د مجاهدینو حکومت چې راغی هغه قانون له فعالیت ووته د رباني په وخت کې بل قانون جوړ کړ هغه د طالبانو حکومت چراغې د طالبانو نظام خو بیا شرعي او طالبانو اساسي قانون نه جوړ کړی د نه په اسلام کې اساسي قانون ته ضرورت شته د طالبانو حکومت چیر شي دغه حکومت راغې د بل اساسي قانون جوړ کړ او اوس پر دغه اساسي قانون وسوالو نه ست چې دا قابل ترمیم د چې اوس په دې کې ترمیمات وشي په کار دا د دې کې اوس ته رات راشي دا چې ما په یاد کیږي په دې ملک او اتواره اساسي قانون جوړ شي قران کریم څوار لسو شپږ ډیر سکاله د کڅو کیږي تر اوسه دا یو زره تغیرم نه د کراغلی او چې قران کریم د یو چاز د وی سر په خلاصي یو خدغه خلق چې د الفاظ وایي لپسې معنا یې کوي سر په خلاصي نه چې قران کریم د چاز د وی بالکل دا غسلی د خیال د چې دا د امر موجوده خلقو ته نازل شوی دا سپیکر سره کوي چې دا اوس د مشت وایي مشت نازل تر دغه شل کاله مخکې چې قرآن کریم به دې کتای تاب ویل چې دغو خلکو ته نازل ده تر دغه سل کاله مخکې چې به دې وایو تاب ویلي وو چې دغو ته نازل ده تر دغه سل کاله بیا چې وایي ستا به خیال دایي چې هغو ته نازل ده دا د انسان تر توان وتلې خبر ده انسان داسې قانون جوړولی شی چې شل کاله وچلیږي دا چې زر کاله چلیږي دوه زره کاله چلیږي دا د اعلی شان ده دا د انسان طاقت نشته او تاسو به ان شاء الله په ورسته کې و هم ویني چې د قران کریم ترجمه مشکو بیا مو پساله تاسو به دا خیالي چې د قران کریم نن نازل د د امشته وای ته به په د انساني ټولنه کې د قران کریم د هر ټکی مصداق پیدا کړي د غړول کتاب د یو انسان په حواله باندې راتلل دا د الله جل جلاله له شان او له طاقت ما شي و د بل شي طاقت نشته نو نبی علیه صلوات و سلام د قران کریم د نبوت د پاره دلیل د دعوایه دعواوه چې نبی علیه صلوات و سلام ول زده علی رسول قران کریم یې دلیل نبی علیه صلوات و سلام وايي حدیث راځي بخاری شریف کې حدیث راځي نبی علیه صلوات و سلام وايي هر پیغمبر ته چې الله جل جلاله معجزه ور کړی ده د هغه معجزه پر انداز باندې الله جل جلاله د په وسیله و خلکو ته هدایت کړی نو نبی علیه صلوات سلام وای زما خیال داده چې زما په واجب الله جل جلاله تر نور انبیا او ډیرو خلکو ته هدایت وکي ځکه ما ته الله جل جلاله داسې معجزه را کړې د سیاغه دائمه د قیامت تورځ به وي سیاغه قران کریم ده نو آیات کریمه ای دا خبره کوي و ان فشرت دي خبري كنتم كتاسي چيري ياست اي دا وقت موجود خلقو اغو خلقو تواي بلکه تر قیامت دا كنتم خطاب و انسانيت تدا هر وقت استا شك پا دي مسئله كراغي چه دا كتاب نبي عليه السلام پا خپل جور کري كبا الله جل جلاله ور کري خلقو دي كتوجيگاني وكري قرآن کریم داسی کتاب ده جالب کتاب ده جاذب کتاب ده داسی کتاب ده سی یو قسم دلکشی پکشه ده ده سړی زړه راکشی او دغه دلکشی بیا موافقت و مخالفت هم نه غواړي د مخالفین و خلکو به داسې زړه راکشاوو چې هغو به دا خیال و چې بیخي دا زړه مې تر خوله راولویده. دغه د نبي علیه صلات وسلام سرسخت مخالفین چې په مکه مکرمه کې و لکه ابو جهل لکه امیه ابن خلب ابی ابن خلب عتبه شیبه نظر بن حارس پلان پلان دا غټان خلک دغو چې دونه خوند ورکاوه چې نبي علیه صلات وسلام به حرم شریف کې لمونځ کاوه دا قرآن به په زوره وایو دوی به له دا نورو پټ یو راغی هلته به ورته کښېنستی ښه خوند له دا نورو به ځان پټاوه ابل بلغه ځان پټاوه ابل بلغه ځان پټاوه دا قرآن یو قسم دلکش کتاب و دوی بیا بېته ښه په پوهېدو. نو قرآن کریم کې چې هغه د دوی خپل جلب و جذب و هغه خو و لیکن کفر د دغو خلکو چې دا مایه نومان در واخستو یا د هغو خلکو په مثل نور خلک د هغو کفر عنادي و عنادي کافر ته الله جل جلاله هدایت نه کوي ځکه په هغه کې مقدمه د هدایت نشته مقدمه د هدایت انابت ته انابت په دې کې نه و اوس نو د عنادي کافر بلکې د هر عنادي و حسد والا دپاره داسې یو طریقه وي هغه چې هغه له کوم چا سره یې مقابله وي د هغه دپاره غلطې غلطې پلمې لټوي او دا پلمې یې قرار نه لري کله یو ډول توعن پر دغه حق پرست ولګوي خو هغه قابل قبول نه وي کله بیا بل ډول ولګوي هغه قابل قبول نه وي دوی داسې د اضطراب په حالت کې وي دغه مخالفین چې د عناد والا وي کله یو الزام لګوي کله بل الزام لګوي کله بل یو خو حق ده حق خو چې سړی اعلان کړي حق یو ده بس یو دې ویل چې دا خبره ده زیاتې دغه خبره ده ته آخرته پورې بله نشته یو باطل ده د باطل طبیعت دا ده د باطل په طبیعت و کې اضطراب وي ناعرامي کله یوه پلمه کوي کله بله کوي کله بله آینې دغه حال د کافرانو هم دوی چې به سره کښېناستو د عناد په وجه باندې دوی دا نه غوښته چې هغه خلک دوی خو دا مصران وو چې دا کسران خلک په نبي علیه الصلاة والسلام پسې ولاړ شي دا یې نه غوښته. نو بیا په مجلسو کې دا کسرانو ذهن په مختلفو مختلفو خبرو باندې د ذهن د دوی بدلاوه. داسې یو واقعه راځي قرآن کریم کې چې کم جذب شته په بخاری شریف کې حدیث راځي نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې چې هغه له مکه مکرمه کې و ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خپل کور په مخ کې له سرای څخه د باندې یو کوچنی مسجد جوړ کړ په دا مسجد کې به لمونځ کوو قرآن به وایو په زوره به وایو دوغنه خلق به پر جمع کېدو دا د کلي الکان و ښځې به رالي ورته و به درېدې الکان به رالو له دا مسرانو ما سوا د عامه خلق به رالو دلته به ورته ولاړو ورته اریا پر کافرانو دا خبره دونه بوج سوه د هغه مقابله یې وکړه. دا خبره خو اول وار دی وه چې نبي علیه الصلاة والسلام په وخت کې صدیق اکبر رضی الله عنه د کافرانو له ضرر رسولو په تکلیف سو اراده یې وکړه چې حبشې ته هجرت وکړي. بیا نو صدیق اکبر رضی الله عنه د هجرت په نیت باندې روان سی په یو علاقه کې یو بل د عربو د بل قوم یو مصر و ابن دغینا په نامه دا په مخه ورغی ورته ویل چې ته چیرې ځې د ول زما حبشې ته هجرت کو ای ابن دغینا دی پیژن دی چې ته هجرت څنګه کوې ستا غوندې سړی له کلي څخه تګ دا خو د کلي هم تاوان ده نقصان ده ته خو د کلي دپاره خیر خوا یې خلکو ته خیر رسوې له خلکو سره کومکونه کوې داسې سړی له کلي په خپله تګ هم مناسب نه ده نو ده ول خو کلي والا مې نه پرېږدي ول ولې دې نه پرېږدي ول به زه د الله عبادت کوم هغه مې د الله عبادت ته نه پرېږدي. نو ابن دغینا ورته وویل چې درځه زه ستا ضمانت کوم په کلي کې. ابن دغینا راغی د قریشو پر سردارانو وګرځېدی چې دا ابوبکر روان و تی عبشیت ما را وګرځاو دا ډول سړی د کلي سړی نه پسې اخلي دا خو د کلي دپاره خیر ده د کلي دپاره ډېره ګټه ده. نو هغو وویل چې خو دغه ده داسې ها ده دا ښکاره عبادت کوي. نو بیا هغو وویل چې موږ ستا په زمان کې د ته ضرر رسوو نه مګر په شرط دي چې دا عبادت په پټ کې ښکاره به نه کوي کور کې دي د باندې سیدی په د ماجد کې لمونځ کوي، قرآن وایي ښځې او کوچنیان په راټولېږي، موږ بیریږو چې دغه زموږ ښځې او کوچنیان د ده دین ته ور اوړي، ځکه قرآن کې خو دغه اجازه بونو دوی په دی پوهېدوم چې قرآن خو قابل قبول دا موږ څه یې نه قبلوو، زموږ دپاره خو خاص اغراض و مقاصد دي، نو نور خلک خو بیا دغه اغراض و مقاصد نه لري. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ابن دغنا وویل چې په دغه شرط یې پرېږدي ده ورسید. نو هغه ولاړه یو څه وخت در لمونځ کور کاوه، آخر بیرته جذبات پر غالب سو د باندې راووت. بیا به هغه خلک و ښځې هغه په راټولېدو سره خلک ولاړو، ابن دغنا یې راوستی چې دا سړی خو دغه یا به دا ستا ذمهداري بیرته ته اخلي له ده څخه، او یا به دی دا لمونځ ښکاره نه کړي. نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وویل هغه وویل ستا ذمهداري ما ته ضرور نه ده، زه خپل د الله دین په اعلان کوم، بس نور ته زما د ذمهدارۍ خلاص. مقصد دا د قرآن کریم کې یو قسم کشش، یو قسم جذب، یو قسم ذوق. بیا به نو دوی پلمې کولې، یو چا به وویل داسې ښې خبرې دي دی خوند کوي، دوی به وویل دا سحر ده، دا قرآن چې ده دا سحر ده، دا سړی ساحر ده. بیا به بل چا ورته وویل چې هلته دی ساحر و، موږ ورلو هلته دی د دغه و دغه فرق ده. بیا به دوی بله پلمه وکړه چې دا شعر ده، دا شاعر ده دا نبی علیه السلام. بیا به چا ورته وویل چې شاعران خوا د کښته پورته کېږي، مقابله یې نشي کولی. بیا به دوی وویل دا کاهن ده. بیا چې به چا وویل چې خو کاهن ته موږ ورغلي یو، هغه دا ډول دی دا ډول د دوی بول دا مجنون ده. مختلفې مختلفې پلمې یې کولې. د دوی د پاره خو دا جزم و، دا یقین و چې دا قرآن ده الله ورکړی دی، لیکن د دوی کفر عنادي و، وس نورو خلکو باندې دوی تلبیسات راولي، د نورو خلکو ذهن بدلوي. د عنادي سړي عمري دا کار ده، د نورو خلکو ذهن خرابوي په مختلفو پلمو، کله یوه پلمه کوي، کله بله کوي، کله بله کوي. د دوی دغه تقریرو چونکې دوی په ټولنه کې منل شوي خلک وو، مقبول خلک وو، مسران خلک وو، هلته بیا بیخي داسې یو دور وو چې خالي ټوله ټولنه پر دغه مسرتوب ولاړه وه، نور نه علم و، نه دین و، نه بل شی و. نو د دوی خبرې ته خلکو څه نا څه توجه کوله. دغه د دوی خبرو چې دوی بول دا ساحر ده، دا شاعر ده، دا مجنون ده، دا کاهن ده، خبرو چې غوږ مه نیسئ، داسې سړی اړیي، داسې کېږي، داسې دا په دې عامه خلکو کې شک پیدا کاوه. هلته چې بېله یوې خوا ورته وکاتو، قرآن کې چې کم کشش و، هغه نه د سیر پر چم و، نه د کهانت پر چم و، نه د شعر پر چم و، له ټولو جلا و. هلته چې مې د دې خپلو مسرانو خبرو ته وکاتو چې دا هم تجربه کار خلک دي، مسران خلک دي، زموږ په ډیرو شیانو کې فیصلې دی کوي، نو چې دوی دا خبره رد کړې ده لکه چې یو شی پکې شته، د شک په حالت کې به راغلو. الله جل جلاله د دوی د دغه شک علاج وشي، چې د دغه شک علاج چې دا ازاله د شک په دغې طریقې سره وکړي، دا قرآن د زړه په غوږو واروي، ښه ورته متوجه سي، پر شعر یې عرض کوي، پر کهانت یې عرض کوي، پر سحر یې عرض کوي، د لیوني پر خبرو یې عرض کوي، که له هغو سره برابر سي سي د که له ټولو بدل سي، نو بیا دا خبره غلطه ده. عمري نوم سړی د کلي د مصر په کول نه کوي چې که خان صاحب وویل سړی به خامخا دغه یې کوي. یو څه نا څه خپل عقل هم پر کار اچول په کار، دا خبره الله جل جلاله چې کله ستا دا جزم سي چې دا کلام چې قرآن ده، دا نه سیر ده، نه شعر ده، نه کهانت ده، نه د لیوني کلام ده، نو بله لار بیا ستا نه، دا د الله کلام چې د الله کلام یې پر تا باندې عرض کوي، دغه ته ویل کېږي رسول. نو رسالت د نبي علیه السلام ثابت شو، ولې له دعوې سره یې دلیل برابر شو. دغه یې دعوا کړې وه چې زه د الله رسول یم، هغه شی پر در عرض کوي چې له الله ما سوا د بل چا په توان کې نشته، نو خو دغه ته وایي رسول. نو الله جل جلاله دوی ته د دغه شک د لریوالي طریقه ورښیي. و ان په شرط دې خبرې کنتم که تاسي یاست پی ریبن په شک کې، په شک کې یاست مما له هغه کتابه نزلنا چې موږ نازل کړی ده علی عبدنا پر خپل بنده باندې، چې موږ پر خپل بنده کم کتاب نازل کوي چې قرآن کریم ده بنده محمد صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله وای نزول خو یې موږ کړی ده نزلنا الله وای موږ نازل کړی ده على عبدنا پر خپل بنده م نازل کړی ده نو که تاسي ته دا شک وي چې دا به الله نه یې نازل کړی یا به د له ځانه د شعر په طریقې جوړ کړی یا د سیر په طریقې نو پاتو تاسې راوړل وکئ بسورتین په یو سرت من مثله له مثله د قرآن د دغه قرآن له یو سرتونه تی راواخئ له یو سرت سره مماثل سرت راوړئ ولې که چیرې دا نبی علیه صلات وسلام شاعر یي دا قرآن شعر یي نو شاعران خو په تی کې ډېر منلي شاعران شته خو هغه دې هم دغه یې شعر ووایي که چیرې دا ساحر وي هغه سیر وي نو خو ولاړ سه یو ساحر ته ساحر دې هم دغه یې کلام جوړ کړي که چیرې کهانت وي کاهنان خو په هغه وخت کې بیخي ډېر و ولاړ سئ کوټګرو کاهنانو ته هغه دې جوړ کړي آنو به تاسې ووایاست چې ګوره نبی علیه السلام دغه سرت پر موږ عرض کوي موږ د پلاني شاعره یا له ساحره څخه دغه کلام راوړده او دا سره یې ورکه آنو دا خو صحیح ده او که دا نه کېږي نو ولې نه شاعر مقابله کولای سی نه ساحر کولای سی نه بل کولای سی د ازالې طریقه بې د ستاسې د شک دای پر شعر یې عرض کوي پر کهانت یې عرض کوي پر سحر یې عرض کوي که له ټولو بدل وختی نو بیا معلومه ده چې خبره صادقه ده وإن فشرت دي خبري كنتم كتياست في ريب فشك دلتا إن شرطية يووايو إن شرطية فعلمي استلاك فداس زايك مستعمليج سداغ شيء مشكوك فيه وي إن جاء زيد فأكرمه كتير زيد راغي راتګ معلوم نه ده په شک کې د ګوره چې راشي که نه چې راغی خو که راغی بیا زه ده د عزت کوم نو دلته خو شک د کفارو یقیني و نو ولې الله جل جلاله د ان تقه کې کلمه کې وویله دلته خو ازا په کار ازا په عمرو یقینیه و کې راځي جواب د دې سوال دا ده چې ان یې په دې وجه ووایو که څه هم د دې شک په نفس الامر کې واقع ده خو دا شک دونه سربیرن ده چې په معمولي رجوع و حق ته دا شک له مابینه ځي او دا شک پر تعصبو پر عناد یا پر جهلو پر تجهیل بنا ده له دې وجه دا شک د یو احتمال په انداز کې ثابت کوي دغه نفس الامري شک یې دی وبالو لکه یو محتمل شک ځکه دا شک که څه هم نفس الامري ده خو پر حقیقت بنا نه ده دا مازی پر تجهیل باندې چې ځان یې جاهل ګرځولی دی یا پر جهل باندې چې نه په پوهېږي پر هغه بنا ده و ان په شرطه دې خبرې کنتم کتیاس پی ریبن په شک کې مما له هغه کتابه نزلنا چې موږ نازل کړی دی نزل تفعیل باب یې ووایو نزل ینزل تنزیلا تفعیل باب د دې دپاره مستعملیږي چې هغه کار مرتن بعد اخرا وسي اکار په تدریج وسي سوکا سوکا وسي دلته د تفعیل باب مستعملیږي لکه تجرع زید الماء په غړپ غړپ وچښلي اوبه نزلنا یې په دغه وجه وایي چې قرآن په تدریج نازل سوی د مرتن بعد اخرا نازل سوی ده د نبی علیه صلات و سلام په درویش کلنه زندگی کې قرآن پرسوی ده له څلویښت کلنه عمر د نبی علیه صلات و سلام یې شروع وکړه تر درې شپېته کاله پورې علامه شربینی یو تفسیر لیکلی د سراج المنیر په سراج المنیر کې هغه دا خبره راوړې ده وایي په دا درویش کاله کې څلیرویش زره واره نبی علیه صلات و سلام ته جبرایل علیه السلام راغلی ده د قرآن د نزول ده نو دا په تکرار نازل سوی د ځکه یې صیغه د نزلنا وویل او الله جل جلاله وایي که تی په شک یاست مما له هغه کتابه نزلنا چې موږ نازل کړی ده على عبدنا پر بنده زموږ نبی علیه صلات وسلام یې دلته د عبد په صفت ذکر کوي على رسولنا على نبینا على محمد دا یې نه وویل عبدنا یې ووایو دې کې الله جل جلاله موږ ته تنبیه دا راکړه چې د وحی د نزول په وجه یو انسان د بندګۍ او د انسانیت له درجې د الوهیت درجې ته نشي لوړېدلی وسم بندہ دا قرآن پر نازلی جی دا بندہ الہ بنزی نی جوڑا یہ لکا عیسائیانو سلہ عیسیٰ علیہ السلام الہ جوڑ کرائی دا یا یہود العزائر علیہ السلام الہ جوڑ کرائی دا الہ مقام بنور کرائی مجھ خوی او ملنگ لادون الول کرائی سی بیخیم دکریبان رسول ایم یکنی نبی خود سی دل توائی وحال بم پر جوڑ کرائی وائی کو نستا مجنوانا جی دی الہ جل جلالهو دا اتابر پا دا مقصد کرائی گورا وسم لبندگی سخوت علی ندا بندہ دا بندہ مانا مریئی ای پا نسبت و علات دا انبیاء و دا بندگی درجہ دا مریتو دا سیده چی دا وحی نزول دا انسانیت پا کارخانه کی یو چا تا اولین مقام ورکی تر دا غشریب انسان بل نست لیکن دا بندگی لمقام و تلی ندا خدای بنزنی جوڑا یشیان ببیا نزنی غواری دا خو پریږده چې دی ژوندی وي تشیان خو ځینې غواړي خو چې مړ شي دونه لکاړي دي پر درولي لکاړه له میخو ته سره تبیخه پورې دای ډک کړي زانګوګانې دي کیسې دي ها دا مه کوه دا لا بنده خپله بنده ده دي کې یو عظیم درس ده موږ ته دا د عقیدې درس ده ګوره له مخلوقه به خالق نه جوړیې تر دغه لو هستي په مخلوق کې تر نبی علیه الصلاة السلام لو هستي نشته تر جبرائیل علیہ السلام الولد تر طول ملائکہ والولد تر طول انسانیت تر پیریانان والولد لیکن علا تابر پا عبد دینے وکی دائیو بندہ دو ایت چی پا وسمت یا شای پا اختیار کنی بندہ خو مانا مریئی دمریئی شای پا اختیار کنی دمریئی کلنگوٹا پر سر و تاور کردی و ساتی پلاس و تاور کردی و پا بازار کسی خرس که لنگوٹا پا زنی را آج غیلس لغل بیابل تا پلاس رو دا خپل لنګوټه د دنه د مریه د حال د پیک کتابونه چې وګوري د مریه حال وګوري او دغه عبدیت چې ده عبدیت دا په انسان کې تر ټولو کمالات ول کمال په انسان کې تر دغه چې نسبت و علاته په بندگی سره وسی تر دغه لوی کمال په انسان کې نه راځي موږ عمره په اتحیات کې وایو اشهد ان محمدا عبده ورسوله ګوره عبده ویل مخه کړی د رسوله کني رسالت خو لوړ مقام په انسان کې اصلي کمال عبدیت لدی وجه چې الله جل جلاله غټ احسانات پر نبی علی السلام بیان یې الکه عبد سره دي د معراج واقعا بیا ورسته براسي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا ورست سوره فرقان کی راضی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده انسان کی بندگی لوی کمال او دا کمال تر ټول انسانیت په نبی علی السلام کی کامل بندگی او بل مسله دلته دا ده مما نزلنا علی عبدنا الله جل جلاله واحد ذات دغه د متکلم الغیر ضمیر سی دلته مستعملیش عربی محاوره دا د صدقه په واحد کې د متکلم الغیر څنګه د پر د تعظیم مستعملی شي مشکم دا خبره ستا نو ځکه دلته د نانا زمیره ویلې نو کچیر ته شک من یاست په هغه کې چې موږ نازل کړی د پر خپل بندانو د شک د ازاله طریقه دا ده په تور اورل وکي به سورتین په یو سرت می مثله له مثله د قران درې واره الله جل جلاله دا مسله پر دې عرض کړی دی یواری غالباً پا سورای اسرا کی راضی اللہ جل جلاله دا طول قرآن دا مقابلی اعلان دی تکڑید چی کتاسی پا شک کیا ستاسی یو کتاب جوڑ کئی چی پا مثل دا قرآن لدی دی عجز سو بیا غالباً پا سورای حد کی راضی لسرت اللہ جل جلاله طول چی لسرت جوڑ کئی فاتو بعشر سور مبتريات لسرة لزان جوك لديم دي عجز دريم يعلان على دي وسرة ورتوك يوكم جوك كم يوم نساي جوالا ولاي نو معلومة دا سيزيات استاسي ناكام يست كچير استاي شكوي فاتو تايرا وللوكي بسورة بيوسرة دلتا بسورة كي دا تنوين سي دا دا دلالت پر صفات مقدر باندې کوي به صورت قصيره یو کشنای سرت جوړ لویم چې په قران کې تر ټولو کشنای سرت لکه ان اطوینا کل کوثر او یا والعصر ان الانسان لفی خسر دغه نه خنوجو فاتو بسورتين راولو کی پیو سرت سرت چه دا سرت وی من مثله لمثل دا قرآن چه دا قرآن کریم مماثل سی دلتا پا زمیر که قاضی بیزاوی دوی توجیگانی بیان کردی دی من مثله زمیر دا احتمالم لری چه عبدنا تراجیس فاتو را تگو کی بسورتین پیو سرت سی و سرت جوړ سی من مثله لمثل د دغه عبد سی د دب مماثل وی دغه امی بی شی نه ویل دا توجیه سی د قاضی بیزاوی ضعیفه کړی ځکه لدی توجیه کې بیا دا پامی رسی من مثله چې دغه امی هغه نه سی جوړولای چې امی نه نو هغه خو جوړولای چې دا یو توهم ځنی کی نو ځکه دا بل توجیه شاده چې پاتو تیر اورل وکي به صورتین په یسرت چې سرت من مثله لمثل د معنا زلنا چې د قران مماثل دا په کتابو کې خبره راځي چې الله جل جلاله دی ته دا اعلان وکړي دا مناظره یې له دوی طلب کړه چې راسئ که دای وي چې شک دلویږي مناظره وکړي مقابله وکړي دوی مقابله وکړه که نه وکړه نو اهل تفسیر خبره لیکلې ده ډېره پر تفسیر باندې چې دوی مقابله وکړه دوی را وړاندې سو دې خبرې ته مسیلمه یې کذاب دا یو سړی ده د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند کې د نبوت دعوه وکړه چې زم نبی یم د نبی علیه الصلاة والسلام له وفات بعد صدیق اکبر رضی الله عنه جنګ ورسره وکړ دا یې مړ کړ هده د کیسه ختم شو نو ده چې به ویل چې زه نبی یم چا به ورته ویل چې پر نبی خو قرآن نازلیږي پر تا نازلیږي ده ول مختلف غوندې سرتونه یې جوړ کړي دي یو له سرتو څخه دغه د دغه موازین سرت یې جوړ کړی ده د سوره پیل الم تره کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تغدیل نو د سرت جوړ کړی چې د دغه پر موازین شي الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل یو څه توري دلته نورم ستا له هو ذنبن وخورتو منتویل دا چې پر حکمانو عرف کوي چې دغه زما کلام دغه یې دا لکه دا سوره پیل هغو رد کوي چې دا دغه یې نه ده دا د الفاظو په لحاظ هم دغو نه فصاحت نشته په کښې او د معنیو په لحاظ خو بیخي هېڅ مفهوم نه لري داسې وسما ذات البروج د دغه پر موازن یې مسرت جوړ کړی هغه بیا بیخي پاش دي بدې خبرې دي دا ونازعات غرقن د دغه یم څه موازن الفاظ جوړ کړو هغه هم دغه یې خبرې دي نو ځان یې را وړاندې کوي خو حکمانو ته چې مسله پیش سوه هغو رد کړه چې یا دا دغه بې مفهومه کلام د قرآن مقابله یې نه وکړه الله جل جلاله دلته وایي وضعوا شهداءکم تاسې را وړاند په یو سرت سره وکړئ اما سرت جوړ کړئ زه وایم دا سرت دغه یې ده لکه قرآن شریف دغه جوړ کړئ مسیلمه یې کذاب چې زما الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل دغه یې ده لکه دا سوره پیل چې په قرآن کې نو وس د ته قناعت په څه طریقې ورکوي چې ستا سره دغه یې نه ده الله جل جلاله وایي وضعوا راوبولئ شهداءکم حکمان ستاسې دا خو په هره مقابله کې درېیم ګړی راځي د حکم په شکل فیصله کوي دغه یې نو څوک ملامتېږي خوار یې وایي دا زه چې وایم دغه صحیح ده نو تاسې هغه خلک چې د مشاعرې په مقام کې تی راولئ چې چیرې به مشاعره کېده ډېرې غټې غټې مشاعرې کېدې د عکاس په بازار کې به غټه مشاعره د ټولې عربي دنیا کېده مجنه په بازار کې وه د فلان په بازار کې وه د بدر په بازار کې وه دا غټ غټ بازارونه لګېدو د ټولې عربي دنیا شاعران به راتلو شعرونه بې ارزول حکمان درېیمګړي به ناست وو هغو به بیا نمرې ورکولې چې پلانی اول نمبر سی پلانی دوم سی پلانی داسې پلانی داسې حکمان را وبوله تیم پر عرض که دغه سورای پیل دې وګوري دا ستا دا دې وګوري وضعوا شهداءکم هغه حاضرین د مجلس د مقابلې دا را وبوله چې هغه فیصله وکړي هغه څه یې ورته را وبلل هغه وویل یا دا بې مفهومه کلام ده دا چټي شی د وضعوا شهداءکم دا معنا هم کېږي او بعضو تفاسیرو یې دا معنا هم کړې ده چې وضعوا راوبولئ شهداءکم خدایان ستاسې تی ته خو چې کوم مشکل پیښ سي نو بیا ورسئ هلته غویی الال کوي کښته پورته دورې دورې او لاړسئ هلته لا ملنګانو ته غویی ور الال کوي زیاتې دغه ستاسې خپل خدایان راوبولئ ځکه چې مشکل به پېښېدی تی به لهغو کومک غوښتئ دا مشکل ده په دې کې کومک ځینې وغواړئ چې هغه شهدا ستاسې وي من دون الله بېله الله اغستای معبودان معبود د دی خو علام لا علامه سوا د نور را و او پر دابل طریقې که شهدا حکم خمراد هغه حکمان سی بیا د من دون الله معنا دا کیږي چې تای شهدا را وغوړی من دون الله بیل الله یو خدا د سره مسله په علا ثابتی په علا ثابتی دل د مسلې دا طریقه د قسم پر وکی چې ما دی په خدای قسم د از ما شیر د غی دل کستا یا یاد علا تر قسم تیرسه دغه شهدا چې دا فیصلې کوي د مابین درېمګړي را وغواړه د قسم تر خبره تیر ان کنتم کتاسی یا صادقین رښتیا ویونکی کتاسی په دغه خبره کې رښتیا ویونکی یاست چې دغه قرآن کریم د اعلی کتاب نه ده له ځانه نبی علیه صلات وسلام جوړ کړی دی خو بیا یې تاسیم له ځانه جوړ کړئ ان کنتم صادقین ان ذلک مختلق که تای په دې کې رښتیا ویونکی یاست چې دا نبی علیه السلام له ځانه جوړ کړی ان خو بیا تاسیم تر نبی علیه السلام تای تکړه شاعران یاست نبی علیه السلام په شعر کې بیخي هیڅ شهرت نه درلودی په ټوله زندگی یو شعر هم نه ده ویل تاسی د پاره مقابله کې نمبر وړی نو خو بیا راسئ مقابله یې وکړئ عادی چې خپل زور پر کار واچوو په مقابله کې ناکام نو دا خبره ثابته سوه چې نبی علیه الصلات وسلام چې کم کلام عرض کړی ده هغه د الله جل جلاله کلام نو اوس محمد رسول الله ټکی ثابت سی اوس له دغه ورسته چې الله جل جلاله خپل توحید هم په دوو آیاتو کې په دلایلو ثابت کړي د نبی علیه صلات و سلام نبوت هم په دلیل ثابت کړي اوس الله جل جلاله د دې منکرینو دپاره تخویف اخروي بیانوي خلق د آخرت له عذابه بیریږي چې مقابله دې نه وکړه نو خو ملامت شوې بیا نو د عذاب دپاره نو بیا یو بندوبست وکړه چې عذاب کې بیا ونه لویږي په ان په شرط دې خبرې لم تفعلو که تی دا پیل نه وکی راتګم په دغه اسرت سره نه وکی په ان لم تفعلو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره ان شرط یاد لم تفعلو پیل شرط ده فاتقوا النار التي دا جزا ده په ان په شرط دې خبرې لم تفعلو کتی دا پیل نه سای کولای کم پیل چې دا مقابله د قران کریم د کدا نه سای کولای مله مقابلې څخه عجز شوي نو بیا له مقابلې څخه د عجز په وخت کې بیا قران ته تسلیم سه د نبی علیه صلات سلام نبوت ومنه د هغه په وجه باندې به الله تا د دوزخ له اوره وساتي او که عجزه یې تسلیمېږي نه نو بیا به داسې سړی الله جل جلاله د دوزخ اور ته اچي نو فتقوا ځان وساتئ النار له اوره د دوزخه له اوره ځان وساتئ فتقوا تاسې ځان وساتئ النار له اوره دغه اور نه در ښیي چې دا دلې ته بلی التي هغه اور در ښیم وقودها چې اور بلونه یې الناسو خلق دي په خلکو چې بلیږي هغه د دوزخ اور والحجارت او دباری دی دباری دغه ستای بوتان دی هغه بم دوزخ ته در سر ورواچی هغه بلاد دوزخ ور تازه کی دا داسې ور د وعدت چې تیار کړل سوی د لیل کافرین د کافرانو کافر د اته ویل کی چې دلته حق در معلوم سی او منی یا نه شکوک او شبهات دی ختم سو او وس منی نه دا خو پر د کافر ته بیا لا ور تیار کړو دغه ولن تفعلوا چې دا جمله معترضات په ما بین د شرط کې چې ان لم تفعلوا دا او په ما بین د جزا کې چې فتقوا النار دا جمله معترضه په ما بین د شرط او جزا دا الله جل جلاله د دې له ناکامۍ څخه اخبار وکړي په ان لم تفعلوا کتی دا پیل نه سای کولای ولن تفعلوا کولای نه سای دا وساتر ته وایم چې دې نه عجز یاست نه سای کولای دا جمله معترضه چې دلته کار شوی دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر نبوت باندې قطعي دلیل دی ځکه یو سړی چې له یو چا سره مقابله کوي نو په مقابله کې خو دا امکان هم شته چې ناکام شي دا امکان هم شته چې کامیاب شي تر مقابله نه مخ سړی دی نه سی ورته ویلی چې زه ته ناکام یې زه کامیاب یم څه معلومیږي نبی علیه صلات وسلام تر مقابله له مخ ورته وویل چې که تی په شک کې یاست مقابله وکړئ مګر کولی نه سی نو دا خو معلومه ده چې دا د اعلی کلام د اعلی ته پر راتلونکي حالت علم شته چې دوی په دغه مقابله کې ناکامه کیږي نو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت لپاره قطعي دلیل ده ولن تفعلوا کولا یې نه سی جمله معترضه ده په مابین د شرط و د جزا کې راغله نو پدقو زان وساتی النار لور التی اغور وقود هاتی ور بلونه الناس خلق تی وقود تی پا پتحاد وو سر وویل سی اغشی تا ویل کیز سی اتوور پا بلیه وقود تی پا زمد وو وویل سی خودی ور بلیه دو تا وای وقود هاتی ور بلونه الناس خلق دی والحجار تو دباری دی پا دبارو که یو توجیه دار اغلی دا سمراد لدبارو آغا بوتان دی تی آغا دی با پا دنیا که د دغه د پاره د هغو بوتانو ته سجدې کولی چې دوی امید د منفعت ځینې کړی هغه شی چې تی د منفعت په وجه مستعملیې او تا ته په ضرر کې تمام شي دا سړي ته غمګیني پیښوي دغه بوتان چې دوی د خپل منفعت دپاره مستعملول الله بې د دوی په څنګ کې دوزخ ته واچوي نور به هم اور ګرم کړي او یا مراد له ډبرو دلته هغه احجار الکبریت زموږ وروستی په اصطلاح کې کولا ورته وایي د کولا ور ډیر تیز یو قسم ډبره ده ورخ اعدت تیار سوی د پخوا لا دا دوزخ للکافرین د کافرانو دپاره تیار سوی اعدت شغه د ماضی ویلې ده دا دلالت پر دا باندې کوي چې دوزخ و جنت څه دي دا اوس موجود دي شته دا رد پر معتزله و د معتزله وایي چې دوزخ و جنت اوس نشته په قیامت به الله پیدا کوي موږ وایي دا موجود شته دغه تخویف اخروي و چی الله جل جلاله د دغو خلقو د پاره بیان کوي چې آغا قرآن کریم کې شک وی او بیا ازاله د شک الله ور وشو په هغې طریقې سره که دوی ازاله د شک نه وکړه په دغه شک کې پاته سو د دغو خلقو د پاره الله جل جلاله دوزخ تیار کړی ده الله جل جلاله به دوزخ ته اچي نو دا تخویفی اخروی و ورست بیا پا دی بل آیات کریمه که بشارتی اخروی بیانی تعلیم الاسلام رادیو